लगदा है तू मेरी अखियां विच वसदा है दिल मेरा तेरे नाल लगदा है तू मेरी अखियां विच वसदा है मैं हूं तेरा तू है मेरी करना फिर इंतजार इंतजार ओ इंतजार करना तू बसदा है मैं हूं तेरा तू है मेरी करना तू इंतजार इंतजार ओ इंतजार ओ इंतजार इंतजार चाहूंगा वादा है तेरे नाल ये वादा है सदियां चाहूंगा वादा है मेरी बातें तू मेरी रातें तू बस तू कर इंतजार पल पल तड़पां दिए जब तू ख्वाबां च आंदिए दिल नू पल पल तड़पां दिए जब तू ख्वाबां च आंदिए याद पल पल दिल करदा है तैनू तेरा बस इंतजार वापस मैं आवांगा तुझको संग मैं ले जावांगा एक दिन वापस मैं आवांगा तुझको संग मैं ले जावांगा सारे जग नू कह देवांगा मैं हां तू है मेरा प्यार बसदा है मैं हूं तेरा तू है मेरा